वाचंदसी और वो नितच्च सूत्र है, वाचंदसी सूत्र है, ही को अपित होता है, और अंगितच्च सूत्र है, वाचंदसी से ही अपित होने से गीत नहीं हुआ। एक सूत्र अंगितच्च ही को धी होता है, ये यो यो धी बनता है ईशावास्य उपनिषद में, यो धी अस्मद जोहराण में यु यु मिश्रण मिश्रण से लोट लकार में बनता है यु यो धी। एक तो उसके ज्योत्यादि वो गण छंद में विपरीत होता है, स्लो करके ज्योत्यादि स्लो कर दित्व करके यु यो ही लोट लकार में ही होने पर ही को धी करने के लिए सूत्र है। पहले ही को अपित होता है वा छंदसी शेर पीछे ही अपित होता है, वा छंदस्य से अपित नहीं होगा, विकल्प से होगा, एक पक्ष में अपित होगा एक पक्ष पित होगा। जब पित हो जाएगा गीत होगा तो अंगित हो गया। एक सूत्र अंगितश्च ही का विशेषण, अंगित हु जल विहर थी अंगितश्च, उसके बाद सूत्र आएगा ही को धी करेगा, जो इंगित नहीं अंगित ही को धी होगा, अंगितश्च ही को धी होता है। वा छंदस्य से अपित होता है, अंगित से धी होता है, ये योधि बनता है। अनुदातंगित आत्मन पद फैलाया है, यहाँ आत्मन पद प्रक्रिया में उसको बता दिया। आस्ते चेते भाव कर्मणो भाव कर्म में आत्मन पद होता है। कर्तरी दस लकार में कर्तृवाचक सूत्र क्या है, सिंह नहीं लह कर्मणि भावेचा कर्म के भी लकार कर्ता कर्म भाव में होते हैं, उसमें से कर्तृविवक्षायाम करके कर्तरी सब भूल इति स्थितया कर्तृवाच्य तो बन गया और भाव कर्म में नहीं बना। भाव कर्म में आत्मनिपद होता है, भू धातु से भाव और कर्म में से जो सकर्म धातु उसका कर्म में बनेगा, अकर्म धातु हो तो भाव और करते आया था। ल कर्मणि च भावे च अकर्म, ल कर्मणि च से चकार से कर्तरी, कर्तरी कर्मणि और भावे च भावे कर्तरी अकर्मे के हो, अकर्मे के हो भावे कर्तरी, और तो भी कर पहला जो कर्मणि च किससे सकर्मे के हो, सूत्र है ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य भावे च अकर्म के भ्य, अकर्म के भ्य धातु भ्य भावे च सकरात कर्तरी, अब बाकी रह गया सकर्म का तो भावे च भाव और कर्ता में, तो भाववाच अकर्म धातु हो तो भाव में आएगा कर्म में आएगा भाव में, और सकर्म का धातु हो तो भाव में आएगा कर्तरी आएगा भाव में कर्म में, सकर्म धातु हो तो कर्तरी आएगा या कर्म नहीं आएगा दोनों में, और कर्म का धातु हो तो भाव में आएगा और कर्तरी कर्मणि भाव कर्मणो आत्मनिपद कर्ता सूत्र, भाव अर्थ में हो कर्म अर्थ हो तो किसी भी धातु से भू धातु से भी आत्मनिपद हो जाएगा, भू दृष्टि आत्मनिपद उनसे भू बाभू भी दे दिया लटका ध्यानी शायद भू यते बनेगा भाव का। अच्छा अभी नहीं दिया ओ कहीं प्रक्रिया और कौन सी प्रक्रिया, ये भाव कर्म प्रक्रिया, हाँ हाँ भाव कर्म प्रक्रिया में आएगा इसलिए वो नहीं दिया, केवल देते दे दिया आत्मनिपद होता है भू से बभुवे और अनुपूरक अनुबभुवे ये कर्मणि हो जाएगा, ये अनुपूरक अनुभूयते अनुभवे बनेगा। कर्तरी कर्म व्यतिहारे आत्मनिपद हो जाएगा, कर्तरी आत्मनिपदम भाव कर्म में तो आत्मनिपद होता है, कर्तरी भी आत्मनिपद हो जाएगा कब, कर्म व्यतिहार है, कर्म है क्रिया, क्रिया का व्यतिहार विनिमय क्रिया विनिमय द्योत्ये कर्तरी आत्मनिपद में से आदर व्यतिलुणिते व्यतिलुणित क्रिया लो छेदन है, छेदन व्यतिहार क्या है अन्य से योग्यम लवनम अन्य करोति, छेदन अन्य करना है दूसरे करता है तो व्यतिलुणिते आत्मनिपद हो गया, ऐसे लुयन छेदन है उभयपदी है तो कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर तो आत्मनिपद सिद्ध था कि हाँ कर्तृगामिनी क्रियाफल नहीं हो तो भी आत्मनिपद हो जाएगा व्यतिरोनित। अभी धातु दूसरा है अस धातु। अस धातु में अस परसम पद तो बना था अस्थि। अब यहाँ व्यक्ति अगर अस्ते अस्ते में त है सार्वधातु अपिदोन से स्नस्वर अलोप से अलोप हो गया तो बन गया व्यतिस्ते। धातु क्या है अस का अ कहाँ गया? अब क्या बचा धातु का सकार त तो ते कहाँ से आया हैं? तो और व्यति उपवी अति व्यतिस्ते द्विवचने व्यति साते भोजन में व्यति सते व्यतिस्ते व्यति साते व्यति सते आगे व्यति से व्यति साते व्यति द्वे आगे व्यति व्यति है क्या बनेगा धी नहीं हाँ क्या होगा भीच नहीं लोट लगाने में लोट लगाने में क्या हयत लगता है लोट है क्या भीच नहीं हयती हयत कहाँ लगता है हैं? धीच तो ध्व में लोप हो गया व्यतिद्वय बन गया। व्यतिद्वय तो हो गया उत्तम से क्या बन गया व्यति से व्यतिस्वहे व्यतिस्मय और व्यति से में तासत्य लोप हो गया और ध्व में धीच लग गया। अच्छा वहाँ हे लगाया है नहीं लोट लगा रहे व्यति है हे तो लोट में लगता है ना हाँ जो आमे तो लगता है उसका अपवाद है थे ये लोट का जो व्यति है दिया लोट का नहीं व्यति थे व्यति से व्यति वही व्यतिस्मय लो है आमे तो का अपवाद है हैं? से में ए ए को होता है आमे तो लोट लकार में वहाँ हति सौ को होता है ए पर थे तो ये से हैं लूट में होता है लूट में तास ता है अच्छा तो लोट तो नहीं लोट तो हाँ लोट में तो नहीं होता तो यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि ह इति में लोट तो नहीं है तास हाँ तास का बनता है ताधे ता है हम तो ह इति लग जाएगा क्या बनेगा व्यति है कहाँ उत्तम पुरुष में व्यति है व्यतिस्वय व्यतिस्मय और लोट का भी जो दिया आगे है यह है लोट व्यत्य से ही उत्तम पुरुष व्यत्य से ही लोट में क्या बनेगा नहीं लोट का प्रथम पुरुष में क्या बनेगा हैं व्यतिस्ताम हाँ व्यतिस्ता व्यतिस्ते बना व्यतिस्ताम व्यतिसाताम व्यतिसताम आगे व्यतिस्व व्यतिसाताम व्यतिधम आगे ये व्यत्य से ही यहाँ अकार स्नस्वरलोपन नहीं होगा आडुत से पीतन से स्नस्वरलोपन नहीं होगा व्यत्य से ही व्यत्य से आवह व्यत्यसाम लंग लकार में वित अस्त आठ व्यत्यास्त व्यत्यास्त हो गया वहाँ अच्छा आकर तो लोप होता है स्नस्वरलोप असिद्ध होगा आठ हो जाते ना असिद्ध होगा आठ हजार दिनम होता है देखो स्नस्वरलोप देखो सूत्र संख्या आठ हजार दिनम देखो अभी होगा उसके दिशा सिद्ध है कौन हाँ और आठ हजार दिनम अभी अभी असिद्ध होने का ना आज हो जाएगा हाँ ठीक है तो लोप हो गया स्नस्वरलोप होगा किंतु आठ हजार दिनम होगा तो क्या बन गया व्यत्या व्यत्यास्त हम व्यत्यास्त और द्विवचने व्यत्या व्यत्यासाता व्यत्या सत आगे व्यत्यास्था व्यत्यासाता त्यधम आगे कौन से लकार है हाँ व्यत्यासी व्यत्यास बेटी के बिदली में वी अस आगे स्यूट होगा, स्यूट होने पर असना स्वरूप हो जाएगा शीत व्यतिशीत व्यतिशीत है ठीक है व्यतिशीत आदेश पद हो जाए व्यतिशीत व्यतिशियाता तिथिरन हाँ आगे लुंग लिंग हो गया लुंग लकार में क्या बनेगा अस है स्विच होगा और तो धातु अनिटी तो अति अति सकलोप हो जाए व्यति अलोप नहीं होगा विधिलिंग ये अच्छा ये विधिलिंग का बना हाँ लूट का लूट अच्छा लूट लीट तो नहीं बना है ना हाँ वो अस्तर भू हो जाएगा आधात ऊपर होने से इसे भू धातु जैसे बनेगा लुंग में लिंग में नहीं बनेगा हाँ ये तो इसलिए लोट लंग दे दिया विधिंग दे दिया आगे रा धातु राधा ने रावण से बनेगा व्यतिराते द्विवचन भी व्यतिराते राताम राते रातन तो रात राते व्यतिराते व्यतिराते व्यतिराते आगे व्यतिरासे रा धे व्यति व्यतिरा हाँ व्यतिभाते व्यतिभाते व्यतिभाते बाधित हो राजे से और लीट लकार में भाका बभे व्यति बभे व्यति बभाते व्यति बभिरे हाँ आगे न गति हिंसार्थे व्य गति अर्थक हिंसार्थ धातु से कर्म व्यत्यार होने पर भी आत्मनिपद नहीं होगा व्यति गच्छन्ति व्यति घ्नन्ति हो गया प्रतिषेधे हसादीनाम उपसंख्यानम जैसे गति हिंसार्थ धातु से कर्म व्यवहार में आत्मनिपद का निषेध किया गया इस प्रकार हसादि का भी निषेध करना चाहिए उनका भी उपसंख्यानम उपसंख्यानम समीपवचनम कर्तव्य हसादयो हस प्रकार शब्द क्रिया हस प्रकार शब्द क्रिया शब्द शब्द करना हस जैसे व्यति हसन्ति परस्पर व्यति हसन्ति व्यति जल्पन्ति ये हो गया आत्मनिपद नहीं हुआ हरते अप्रतिषेध हरति का प्रतिषेध नहीं होगा आत्मनिपद प्रतिषेध नहीं आत्मनिपद हो जाएगा यद्यपि ये हरति का कहाँ से प्रतिषेध प्राप्त था हाँ गति हिंसार्थ में हरति का संपूर्वक हृदय होता हिंसार्थ होता है तो निश्चित संप्रहरते राजान ये हिंसार्थ संप्रहरण से अन्य नहीं होगा उपसर्गम अनपेक्षा ये गति हिंसा वर्तते उनका ही ग्रहण होगा अर्थ दिया न गति जो हिंसार्थ भी दिया है हिंसार्थक उपसर्ग के बिना भी हिंसार्थ होगा तभी रहेगा निषेध होगा यहाँ तो उपसर्ग के बिना नहीं प्र उपसर्ग के बिना हिंसार्थ नहीं होता है हृदय धातु हरियाण में इसे प्रतिषेध नहीं होगा जो वार्तिक है अर्थ ग्रहण करने से प्राप्त हो गया इतरे तरान्योन्योपपदाच इतरे तर अन्योन्य ये उपपद रहेगा तो प्रतिषेध हो जाएगा वा परस्पर उपपदात् चेति वक्तव्यम् इतरेतरस्य अन्योन्यस्य परस्पर सेवा व्यति लुनन्ति आत्मनिपद नहीं हुआ इतरेतर अन्योन्य परस्पर उपपद नहीं रहेगा तो व्यति क्या बनेगा लुनिते लुनाते लुनते व्यति लुनते व्यति लुनते पहले बताया था ना बहुवचन दिया था यहाँ व्यति लुनते ठीक है एक वचन दिया था अच्छा ये बहुवचन बनिया नेर विष नि से विष धातु से आत्मनद परस्मद बचीते निविषते परिव्यवेभ्य क्रिय परि वि अब इनसे क्रिय डुकरिंग करने नहीं डुकरिंग द्रव्य में नहीं द्रव्य में नहीं ये द्रव्य में क्रिय धातु है ये जो क्रिय धातु है उभयपदी है उभयपदों से कर्तृगामिनी क्रिया फल आत्मनिपद सिद्ध है और शेषाद में कर्म जो परस्मद प्राप्त था यहाँ कर्तृगामिनी क्रियाफल नहीं होने पर भी आत्मनिपद हो जाएगा वि परि अवश्य अकर्तृ अभिप्रायार्थम इदम कर्तृ अभिप्राय में आत्मनिपद सिद्धता सिद्धता या नहीं किस सूत्र से? हाँ सिद्ध था। यहाँ अकर्तृ अभिप्राय में आत्मनिपद सिद्ध नहीं था उसके लिए ये सूत्र परिक्रीणित विक्रीणित अवक्रीणित विपराभ्यां जे है जयति बनता है किंतु विपर से आत्मनिपद विजयते पराजयते आंगो दो नाश्य विहरणे आंग से प्रदा से अनाश्य विहरणे अनाश्य विहर आश्य विहरण मुख को खोलना अनाश्य विहरण मुख खोलने अर्थ भिन्न अर्थ में आंग पूर्वक दा धातु से आत्मनिपद आंग पूर्वा ददातेर मुख विकसनात् अन्य अर्थे वर्तमानात् आत्मनिपदम स्यात् मुख खोलने अर्थ में तो आत्मनिपद नहीं होगा अन्य अर्थ में आत्मनिपद विद्याम आदत्ते ग्रहण करता है अनाश्य विहरण के मुखम व्यादाति व्यादाति खोलता है तो मुखम व्यादाति आत्मनिपद न हुआ यहाँ आश्य विहरण मुख खोलना आश्य ग्रहणम अविवक्षितम यहाँ जो आश्य विहर अनाश्य विहरण दिया केवल मुख खोलने के लिए नहीं और आश्य विवक्षित नहीं विपदिकाम व्यादाति विपादिकाम विपादिक है पाद स्फोट पाद में फोड़ा हुआ उसको विदारण आदि से काटता है खोल साफ करता है तो यहाँ विपादिकाम व्यादाति में आश्य विहरण तो नहीं किंतु विहरण मात्र खोलना है तो यहाँ आत्मनिपद नहीं हुआ। नदी कुलम व्याददाति यहाँ भी व्याददाति व्यादता तो ही खोद करके बिना खोद कर गिराता है तो खोलना है भेदन करना है तो भी हाँ आत्मनिपद नहीं हुआ। परांग कर्म का न निषेध यहाँ आश्य विहरण हुआ दूसरे मुख खोल रहा है तो वहाँ आंग दो नाश्य विहरण से निषेध नहीं होगा। परांग कर्म अन्य अंग के लिए अन्य अंग का मुख का खोलता है तो निषेध नहीं होगा। व्यादता ददा ददते पिपीलिका पतंग से मुखम पिपीलिका पतंग से मुखम व्यादते पतंग पक्षी आदि मर गया उसके मुख खोलता है खाने के लिए चिंटी ऐसे खा ले तो यहाँ आत्मनिपद हुआ। यद्यपि अनाश्य आश्य विहरण है तो भी आत्मनिपद हुआ आश्य विहरण है ना ही पतंग से मुख मुख को खोलता है आश्य विहरण है तो आत्मनिपद कैसे हुआ? फिर परांग कर्म का निषेध हो गया। क्रीड़ोनु संपरिभ्यश्च क्रीड़ अनुसंपरि से आत्मनिपद हो जाएगा चार आंग आंग से और अनुसंपरि चार से अनुक्रीड़ते संक्रीड़ते परिक्रीड़ते आक्रीड़ते ये हो गया आत्मनिपद। अनु कर्म प्रवचन या न उपसर्गण समा साहचर्या था जो अनु संपरि से उपसर्ग उपसर्ग में होने से अनु भी उपसर्ग लेना संपरि उपसर्ग है आंग भी ऐसे उपसर्ग के साथ साहचर्य होने से जब कभी कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाए उपसर्जन संज्ञा नहीं होती है उपसर्ग संज्ञा आकड़ारा देखा संज्ञा अनु कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाए तो ये आत्मनिपद नहीं होगा। मानव कम अनुक्रीड़ति अनुक्रीड़ति क्या तो ते तृतीयार्थ सूत्र से अनु की कर्म प्रवचन हुई मानव के न सह तेन सह इत्यर्थ दे दिया लड़का के साथ खेल रहा है तो यहाँ तृतीयार्थ सूत्र से अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा होने से वहाँ आत्मनिपद क्रीड़ोन संपरिभ्य से आत्मनिपद नहीं हुआ क्योंकि यहाँ उपसर्ग ग्रहण होगा अनु यहाँ अनु मानव कम अनुक्रीड़ति में अनु उपसर्ग है नहीं प्रादि है प्रादि है किंतु उपसर्ग संज्ञा नहीं और अनुकीर्णति में अनु उपसर्ग संज्ञा है अनुकीर्णति संकीर्णति में अनुकीर्णति में अनु उपसर्ग संज्ञा है बोलो कारण क्या है? अनुकीर्णति में तो उपसर्ग संज्ञा अरे मानव कम अनुकीर्णति में क्रीड़ उपसर्ग क्यों नहीं क्रिया यहाँ अनुकीर्णति में क्रिया मानव को अनुकीर्णति क्या नहीं क्रिया क्रिया के योग कहाँ है? ऊपर अनुक्रीड़त में क्रिया योग है या मानव का अनुक्रीड़त में क्रिया नहीं? हाँ बोलो नहीं बता सकते हो आप बता सकते हो? नहीं आप बता सकते ब्रह्मचारी? नहीं आप बोलो। नहीं आपके पीछे ब्रह्मचारी बता सकते? नहीं ये अनुक्रीड़ते में अनुक्रीड़ति में अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा हुई। कर्म प्रवचन पहले आया है। कर्म प्रवचन संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है? तृतीयार्थे। तृतीयार्थ में तेन मानव के न सह इस अर्थ में अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा होगी। कर्म प्रवचन संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं रहेगी। उपसर्ग संज्ञा होने पर ही अनुसंपरिव्यस्य क्रीडोन सूत्र से आत्मनिपद होगा। अनुसंपरि में उपसर्ग का शब्द नहीं दिया किंतु संपरि आदि उपसर्ग के साथ होने से उपसर्ग लेना कर्म प्रवचन हो तो निषेध नहीं होगा। तो मानवकम अनुकीर्ति में अनु उपसर्ग है नहीं बोलो? मानवकम अनुकीर्ति में अनु उपसर्ग है नहीं है? नहीं धातु है अनु बोलो। मानवकम अनुकीर्ति में अनु उपसर्ग है ना? नहीं उपसर्ग है ना? नहीं तो फिर अब प्रवचन क्या बोलते हो? उपसर्ग से है ना? क्या है तो कर्म प्रवचन होने पर उपसर्ग नहीं होगा क्यों? हाँ एक की एक संज्ञा होती जिनकी उपसर्ग कर्म प्रवचन पहले आ गया है। प्रथम खंड में आया? द्वितीय खंड में? प्रथम खंड में कारक प्रकरण में कारक प्रकरण विभूति में आया। कारक प्रकरण में आया है प्रथम खंड तभी द्वितीय हो कर्म प्रवचन योग द्वितीय ऐसे सूत्र आया। और कोई कर्म प्रवचन संज्ञा करने वाले आया वो कर्म प्रवचन संज्ञा होगी अनु की। कर्म प्रवचन संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं रहेगी। अनुप्रादि में आया जब तृतीयार्थी सूत्र से कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाएगी तो उपसर्ग संज्ञा नहीं है। उपसर्ग नहीं होने से अनुकीर्त में आत्मनिपद नहीं हुआ। केवल अनुकीर्त संकीर्त में उपसर्ग संज्ञा होने से आत्मनिपद हुआ। अनु हमेशा ही कर्म प्रवचन नहीं है। कुछ विशेष स्थल पर तृतीयार्थ सूत्र से तृतीयार्थ में यदि अनु है तो वहाँ कर्म प्रवचन संज्ञा हुई। सर्वत्र कर्म प्रवचन नहीं है। कर्म प्रवचन संज्ञा जहाँ हो जाएगी वहाँ आत्मनिपद नहीं होगा। अनुकीर्ति में बोलो अनुकीर्ति में अनु है प्रादि या नहीं? और पहले जो अनुकीर्त है उसमें अनु प्रादि है? बोलो प्रादि में कौन आएगा? दोनों आएगा। और उपसर्ग कौन है? पहला अनुकीर्ति में अनु या दूसरा अनुकीर्ति में अनु? उपसर्ग कौन है? अनुकीर्ति में उपसर्ग नहीं अनुकीर्ति कहते हैं ना किरते। हाँ तो ठीक से बोलो अनुकीर्ति में अनु अनुकीर्ति में अनु उपसर्ग है। बोलो अनुकीर्ति में अनु उपसर्ग है हैं? और आत्मनिपद कहाँ है? अनुकीर्ति। और अनुकीर्ति में अनु उपसर्ग है? नहीं है। अनुकीर्ति में अनु क्या है? कर्म प्रवचन संज्ञा होगी। कहाँ? किस सूत्र से? हाँ उपसर्गेण समा साहचर्य उपसर्गेण समा समा क्या चीज है? सम का समय सम का तृतीयांत उपसर्गण समा सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग के साथ साहचर्याद कर्म प्रवचन से नहीं होगा। तेना सह हो गया इत अनु कर्म प्रवचन तम समो कूजने कूजन भिन्न अर्थ में हो तो आत्मनिपद हो जाए। क्रीडते संक्रीडते कूजने तो शब्द करने अर्थ हुए। संक्रीडति चक्रम चक्र रथांग चलते समय शब्द कर रहा है। यहाँ कूजन शब्द होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। अकुजन आत्मनिपद होता है। आगमे क्षमायाम क्षमार्थ में आंग प्रोग गम से, यहाँ गम से नीच करके नियंत से इदम ग्रहण नियंत करेंगे तो गम धातु से नीच करो गमी होगा अतबुधा वृद्धि होगी, अतबुधा नहीं लगेगी, अतबुधा लगेगी अतबुधा वृद्धि होगी। अब ज़्यादा नहीं बोलो, पहले अतबुधा के पहले ठीक करो। हाँ तो उसको तो अब नहीं बताया था ना, जो अतबुधा हम बोलते तो आगे चलते हो अतबुधा लगेगा। हाँ अतबुधा होने के बाद उसको हर्ष करने के सूत्र है मिथुन से, जानी जी नसुरंजो अमंताश्च मिता हर्ष हर्ष हो गया तो गमी बन गया धातु। गमी में लूंग लकार में लोट में बनाया आगमेश्व दिया है, आगमेश्व तावत आगमेश्व जो निजंत का रूप दिया, यहाँ क्या अर्थ मालूम है क्षमायाम आगमेश्व तावत का था थोड़ा सहन करो क्षमायाम मातरिष्ठा इत्यर्थ, जल्दीबाजी नहीं करो थोड़ा सहन करो आगमेश्व तावत आगमेश्व मतलब सहन करो। ये क्षमार्थ में यहाँ धातु का अनेक अर्थ दिया टीका में होगा कंचित कालम सहस्व इत्यर्थ। देखो नीचे से तृतीय पंक्ति में कंचित कालम सहस्व आंग उपसर्ग वसाद गम धातु क्षमायाम वर्तते, तो यहाँ आगमेश्व मतलब आ जाओ चले जाओ ऐसा नहीं रुक जाओ आगमेश्व तावत थोड़ी कुछ का सहन करो मातरिष्ठा इत्यर्थ। शिक्षेर जिज्ञासायाम आत्मनिपद हो जाएगा, धनुषि शिक्षते धनु शिक्षा धनुर्विषय ज्ञान शक्त भवितुम इच्छति, धनु विषय में ज्ञान में समर्थ होने के लिए इच्छा करता है। आशिषे नाथ यहाँ जो धनुषि सप्तमी है विषय सप्तमी वैषयिक आधार सप्तमी शक्य ही सन्नत शक्य शिक्ष धातु सखी सन्नत कर्ण से अच्छा ये शिक्षत में सक सक्र शक्तो धातु है सक्र सत्य सक्र सन कर्ण से शनि मीमा घूरा फल वशक से ईशादेश हुआ, ईशादेश होने से क्या होगा शनि सिक बन सक है सक उदित होने के बाद अभ्यास को लोप हो जाएगा और सक सिक हो जाएगा, सिक अगर अगर सक में इस हो जाएगा सकी से हो जाएगा सकी से आगे स है फिर स का से नहीं सके नहीं स धातु धातु सक है ना सक के आक को इस हो जाएगा इस हो जाए ना ई ई ई होगा इस होता है ईस होता है सकार के साथ इतना अच इस अच को ई होता है इस शिक्षा शिक्षत बनते जाता शिक्षा ई सूत्र नहीं मिलता है। हाँ इस तो वृत्ति में याद है कितने पृष्ठ में सहस्यार्ध धातु के तो हो जाएगा तो अशक्तों से मैं आया सती सती सी तो हो गया रुको रुको ज़्यादा नहीं सहशिष्य मित सती हो गया सॉरी शिक्षति सकमर्षणित दिवादी स कहाँ जाएगा इस होने पर अभ्यास लोपन से हो गया। हाँ स और है क हाँ को हो सहाय पर में झाले हाँ तो इसी सूत्र से सन्नी मीमा घुर अभल अवशक सूत्र से अच को ईस हुआ अच को ईस बने शक धातु के अक हो गया शीश आगे क शिष्क अग्रस्थान है, धातु कांतेशु शक्ले का अनिट है, अनिट होने के कारण झड़ा आदि पर में झल स्थान है, तो उसको हो समाधान से सकार लोप हुआ। लोपन से क्या बचेगा धातु का सिक बचेगा, अत्र लोपाभ्यास अभ्यास लोप हो गया, सिक आदेश पद शिक्षा बन गया, शिक्षते शिक्षा धातु अलग है, तो यहाँ सक्तुम समर्थ होने की इच्छा करता, ये अर्थ है शक्तो भवितुम इच्छति। नहीं तो शिक्षार्थ में तो शिक्षा तो क्या, ये तो शिक्षेर जिज्ञासा, तो यहाँ शिक्षा जो दिया है शक्र धातु का सनंत का रूप है, तो इसमें शक्त भवितुम इच्छति। आशीषी नाथ आशीषी एवं नियमार्थम वार्तिकम इतिहूतम, नाथ धातु उभयपद है, नाथ ते आत्मनिपद ना केवल आत्मनिपद है, नाथ नाथतेर अनुदातत्वम तो अनुदातेतस्य हलादे अनुदाते अनुदात हमसे यहाँ आत्मनिपद सर्पी आशीष नाथ आशीष अर्थ में आत्मनिपद आशीष एव ते नियमार्थम वार्तिकम सर्पिसो नाथ थे सर्पिस सर्पिर में स्यादिति आशाती इच्छा करता है, तो यदि आशीर्वाद अर्थ में आत्मनिपद होगा अन्य अर्थ में आत्मनिपद नहीं होगा, तो कथम नाथ से किम पतिम न भूभृतामिति भूभृताम पतिम किम नाथ से, यहाँ नाथ से कैसे न नाथ से भूभृताम प्रतिम किम न नाथ से क्यों विचार नहीं कर, तो यहाँ नाथ से नहीं नाथ से इति पाठ्यम पढ़ना चाहिए, नाथ से नहीं नाथ धातु नाथ नाथ नहीं नाथ नाथ हो तो यहाँ आत्मनिपद नहीं होना चाहिए, नाथ से तो आत्मनिपद है, आशीर्वाद हो तो आत्मन आशीर्वाद नहीं हो तो आत्मनिपद नहीं होना चाहिए, तो आत्मनिपद हुआ। तो यहाँ नाथ धातु में अकार अनुदात क्या है, अनुदात इति जो क्या है, तब तो यदि आशीर्वाद अर्थ में ही आत्मनिपद होगा अन्यत्र नहीं होगा, तो अन्यत्र अनुदात इति का क्या प्रयोजन होगा, तो इद्या तत्वधि में उसमें दिया अनुदात्य तस्य हलादि सूत्र से यूज प्रत्यय होता है, हलादि अनुदात हो तो यूज होने से नाथ नहीं तो रूप सिद्धि होती यूज प्रत्यय करने के लिए, और वार्तिक से नियम हो गया आशीष इच्छा अर्थ में ही आत्मनिपद होगा। नाथ से हरतेर गतताच्छील्ये हिर्याहरण धातु से आत्मनिपद होगा गतताच्छील्ये, गतम प्रकारम प्रकार के शीर स्वभाव पैतृकम अश्वा अनुहरन्ते अनुहरन्ते पैतृकम तो पैतृक स्वभाव को ही स्वभावतः अनुवर्तन करते हैं, मातृकम गाव अनुहरन्ते तो वहाँ पितुर मातुश्च गतम प्रकारम सततम परिशीलयन्ति, उनका जो गतम प्रकारम तो गत प्रकार गत ही प्रकार है, गतताचिले गत है प्रकार, उसके स्वभाव को परिशीलन करते हैं। ताचिले किम मातुर अनुहरन्ति, यहाँ ताचिले नहीं होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। किरतेर हर्ष जीविका कुलाय करणे स्वीति वाच्यम करणे चाहिए कर करणे स्वीति वाच्यम किरते क्रीविश हर्ष जीविका कुलाय करण में आत्मनिपद हर्षादेव विषया इस विषय में तत्र हर्ष विक्षेप से कारणम हर्ष होने से आगे हर्ष होकर विक्षेप कुछ करता है, खुश होकर के मिट्टी को खड़म सांड जैसे मिट्टी हिलाता है, और इतर फलम इतर विक्षेप होने के बाद विक्षेप से कारण विक्षेप से फल जीविका और कुलायकरण जीविका के लिए विक्षेप करता है कुलाय नीड़ बनाने के लिए। अपा चतुष्पा छकुनी स्वालेखने अप से पूर्वक चतुष्पाद शकुनिषु आलेखन खनन अर्थ में सूट होता है, अपाद किरते सूट स्यात् क्री विक्षेप धातु क्री का सूट हुआ अप से पर, किंतु चतुष्पाद शकुनी चतुष्पाद पशु और पक्षी में किस अर्थ में आलेखन खनन अर्थ में सूडप्य हर्षादि सेव वक्तव्य सूट भी हर्षाद में हर्ष जीविका कुलायकरण में सूट होगा इस अर्थ में। अपस्किरते वृषो हृष्ट हृष्ट हर्ष को प्राप्त करके अपस्किरते अपस्किरते मतलब विक्षेप करता है सांड मिट्टी को इधर उधर करता है। कुक्कुट भक्षार्थी अपस्किरते यहाँ कुक्कुट जो विक्षेप करता है जीविका खाने के लिए मिट्टी करता है। स्वा आश्रय आश्रयार्थी कुलायकरण रहने आश्रय के लिए कुत्ता मिट्टी से करके उसमें लेट जाता है आश्रय करण तो भक्षार्थी अपस्किरते सूट हुआ हर्षादि सुखीम अपकृति कुसुमम यहाँ अपकृति कुसुम में विक्षेप करता है हर्षादि नहीं उनसे सूट नहीं हुआ आत्मनिपद में नहीं हुआ। यह तंग सुटो न तंग में आत्मनिपद नहीं सूट नहीं हुआ। हर्ष मात्र विवक्षायाम यद्यपि तंग प्राप्त यहाँ तो पहले हर्ष जीविका कुलायकरण आया हर्ष मात्र प्राप्त होने पर अपा चतुष्पाद को आलेखन है ये सब आलेखन का जो हर्ष मात्र विवक्षा करेंगे तब तो सूट आत्मनिपद प्राप्त है तथापि तो सूट अभाव न इच्छति था सूट जहाँ होगा वही आत्मनिपद होगा नहीं तो आत्मनिपद नहीं होगा। तो सूट आत्मनिपद दोनों एक है। गजो अपकिरति यहाँ सूट नहीं हुआ आत्मनिपद नहीं हुआ। आंगे नुम प्रच्यो हो आंगे नु प्रच्यो नु धातु प्रच्य धातु दोनों आंग पूर्व आत्मनिपद आनुते आंग पूर्व नु स्तुति अर्थ के आनुते आपृछते आत्मनिपद हुआ परिसंपद होने पर भी सम उपालंभे शप उपालंभे उपालंभ करने के साप देने के दोष करने देने के आत्मनिपद आक्रोशार्थात सरिते तो अकर्तृगे फले शपथ रूपे अर्थ आत्मनिपदम वक्तव्यर्थ उपालंभ है आक्रोश दोष देना सरिते तो है उभयपदी प्राप्त है तो कर्तृगामिनी क्रियाफलन पर आत्मनिपद प्राप्त है। अकर्तृगे भी फले कर्तृगामिनी नहीं होने पर भी शपथ रूपे अर्थ आत्मनिपद कहना चाहिए ये भारतीय कैसे सपोपालंभ है। कृष्णाय शपथे कृष्णाय शपथ मतलब आक्रोश के लिए कृष्ण को कुछ शपथात्मक निंदा करते हैं करते गोपी आदि समव प्रविभ्यस्थ सम अव प्रवि कितने इनसे स्थाधत से आत्मनिपद है संतिष्ठते और लुंग लकार में सम अ स्था सिचित स्थागोरिच स्थागोरिच से सिज की ईत हो जाता है था को और सिज कित होता है ह्रस्वादंगात सिज का लोप हो जाएगा। अस्थित अस्थि साताम अस्थि सत बनता है अस्थित आगे अस्थि साता में गुण नहीं हुआ गुण प्राप्त है गुण प्राप्त नहीं नहीं किस तरह से हैं पुगंत सरता तो गुण प्राप्त है नहीं हुआ सिज कित होने से तागोरिच से कित हो गया समस्थि साताम समस्थि सत आगे क्या बनेगा समस्थिता समस्ति आगे अवतिष्ठते अवप्रोक आत्मनिपद हो गया प्रतिष्ठते वितिष्ठते आंग प्रतिज्ञाया मुकुपद संख्यानम आंग से प्रतिज्ञा में आत्मनिपद शब्द नित्यम आतिष्ठते नित्य प्रतिज्ञा करता है आतिष्ठते नित्य तो न प्रतिज्ञाते ओम।